الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة کیش پگم باب شورو یو سلوی اختمایات ناپدی کی تسلی و پیغمبر لا او پدی کی دا اہلی کتاب و عیبونا او ناکار عملونا بیانی دو اول نویلو یسارعون فی الکفر کروتا کفر تمندی وی او قالوا آمنا بأفواههم لم تؤمن قلوبهم صرف په خولې باندې ایمان راوړي زړونو کې نشته بے ویلو سماعون للكذب بے ویلو سماعون لقوم آخرين بے ویلو يحرفون الكلمة او بی ویلو یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه اشپغم بیا ذکر کئ چې سماعون للكذب اکالونا للصعد اشپغم اوم ناتم ذکر کئ چکے بھائیو حق کیوں نہ کویندہ امت تورات سرنگی پتا باندھ پیسا لگئی او نہم ذکر کی سمیت واللہونا لسم ذکر کی وما اولائے کبیل مومنین دادا علی کتاب عیبونا جرمونا ذکر کر قرآن او پیغمبر تسلی دا وچی تا ته د دې خلکو نړیری مشکلات دي ځکه چې دې ټول دایبون نډک دي کنه نو دې روکو کې پہلا فتوی لګی وس چې کله عیبون او جرمونه بیان کړل ډیر نو سپېږی کې فتوی لګی چې اولائک هم الکافرون اولائک هم الظالمون اولائک هم الفاسقون ہے پتوی بدی باندې تا ټول بحث د اهلی کتاب زده تا نو تورات ذکر کئ چلای ما تورات نازل کړو اباوی کې داسې داسې صفاتونه او علمونه دی ولې پاره فیصلې نه کئ چرازی تعالی او تا توید من پیت کے میان کے فیصلہ ہو کا تم اصل نازل کرے دے تورات چپاوی کے ہر قسم احکام شتا اگر کی دے ایمان اسلام شتا دے عمل اسلام شتا او پاگر کی فیصلی امشتا ہر سبقی موجود دی او دا اہلی کتاب پاغی فیصلہ نکی نو دی کافران شکن دا اللہ پا نازل شوی کتاب فیصلہ نکی او په خپل قانون او په خپل طبيعت او په خپل خواهش باندې فیصله کوي ته تا کفر وای کنا دا ان انزلنا التوراۃ یقینا مونږه نازل کړو تورات فیها هدى و نور چې په دغه تورات کې دواړه قسمه اصلاح وا هدن تاوی که اصلاوه دا عقیده هدایت و تاوی تاوی که دا ایمان خبری وی دا اسلام خبری وی تاوی که بنیادی اصولو اللہ رب العزت دا غب حق کی چگا واحد لا شریک دے دا انبیاءو پا حق کی چدا دا اللہ رشتینی پیغمبران تغسی دا ملائکو دا اسمانی و کتابونو دیتا مسائل دا ایمان وی دیتا خودن وی تا اصلاح پکی وکنا ونور او باغی که احکام اعمال عبادات هر اسمانی کتاب کی عبادات ذکر شیو کاغا بدنی دی چه منز دی روجہ دا کہ مالی دی چې زکات ته حج دے نور خیر خیرات او صدقات دی څومره چې مسلمانانو سره تعلق ساتي احکام هغه ته نور ویل شي زکات وی پوجوان دی دلته دنیا کې هم مسلمان کې الله نور پیدا کوي او دغه په جوه قیامت کې هم الله تعالی رڼا ورکړي نو تیار و پې نه په یوم انزل کې نه په قبر کې نه په حشر کې ګور تورات کې دا دواړه قسمه اسلامه هدا او نور هغه کې اسلامه د عقیده او د ایمان هغه کې اسلامه د عمل یحکمو به النبیونا فیصلی با کولی پا دغی تورات باندی لاللہ نبیانو که موسیٰ علیہ السلامو کداغ نفس چی سمر راغلی اگر طولو سر با توراتو شمار اللہ تا معلوم دی چی دو زردی سلور زردی اللہ تا علم د ټولو به تورات راغستو او پاغې بند خلکو هدایت کو یحکمو بان نبیون فیصله وکولی په دغه تورات باندې نبیانو پیغمبرانو الذین اسلموا د پیغمبران سوکو الله ای دا مسلمانان کړه پورا داغی خو نور زیبا تنام دیر شتا پیغمبرانو کنا بلا داد چی دیکی خوز چا شک نو چی نبی نو ابو مسلمانی چی رسولی نو ابو مسلمانی خامخا نو کچر اللہ نو بلعزت دا صفت نوے کڑے چی اسلمو نو مونگتا دا پورا علم او یقین حاصلو چې پیغمبران مسلمانانو باقاعده الله ته حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته هم چې اسلم قال اسلمت دا سهاريو ته وي په دې کې شک نو چې پیغمبران کې ارسومرو هغه مسلمانانو نو کله دا نوې ذکر کړې نو هم دا خبره یقیني معلومه وکړه نو چې ذکر کړن دې کې څه مطلب دی دې کې بهامه دا سه او پیدې دې کې د دې په ذکر کې بهامه خدا سه او پیدې چې هغه بغیر د دې ذکر نه نکیدا دې ځای کې هغه پیدا دا دا خبره خدا اهلی کتاب شروع دا کنا اهلی کتاب اغاو چغی اسلام قبول نکو اغی خپل یهودیت پر چار کو یهودیت عیسائیت چه دا حق دین دیخوا اللہ رب العزت وی اسلام قواغ دین دے چه پیغمبرانو قبول کرو او دے اہلی کتابو قبول نکو دمرا لوی نعمتنا محروم شو اگا نعمت چه اللہ رب العزت انبیاء تور کرو یو خدای شیعر شو چه اہلی کتاب دے لوی نعمتنا محروم شو مدادا چې دې دروغ وي چې مونږ خپل پیغمبران منو چې مونږ اهل کتابو کې کم راغلي دي بني اسرائيل کې لکه موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام دا وي منو کنه الله یې کوم ځای منه اوی مسلمانانو تاسو خو يهوديان دي تاسو عيسایان دي سنگت آسو آغی مانے تنبیاؤ پا حق کی خوال اللہ اول اوچ اسلمو دا پیغمبران مسلمانان او یہودیان سدی عیسائیان سدی او اندوان دی او دے اغی لطول خبر اغی تراجی کڑا چکا اہل کتاب نم اخلی کنا دروغ دی دروغ دی سوچ دی اسلام ندے قبول کرے نزی حق پرس نشی کے دیکھا فیصلے با کولے پدر تورات باندے نبیانو دا اللہ آغا کسانو اسلمو چغی اسلام قبول کرے ہوں دا زمرو چت دین دے فیصلے با چالا کولے للذین حادو دا یہودیان لگا بل سو کنو دا بنی اسرائیل دا نمونه دی دوانا یهود و نسوارا خا دیل بے فیصلی کولی ہاں کل چی پیغمبران بنو پا یو وقت کی نور ربانیونا والاحبارو بیاو فیصلی کولی اگا حق پرستو عالمانو او حق پرستو پیرانو تکتا دا پیغمبران وارثانو کن دا چی کل بداس یو مقاو وقت را گئی پیغمبر برانه دنیا ته بل نو بس اغذی مواری با بیا ربانیین او احبار علماء او پیران تاوالوا او حق پرس خلقو خوا بیا باقی فیصلی کول دیت ایجازتو دا اللہ طرفنا چتازو ہم پیسہ لے کوئے او بمستحفظو من کتاب اللہ دا پا سبب زدی چیز دینا حفاظت شوئے دا اللہ دا کتاب بخانو کتابنو حفاظت اللہ اگر عالمانو تعوال کرو چتازو با تورات حفاظت تازو با دی انجیل حفاظت کوئے تازو با دی اسمانی کتابنو حفاظت کوئے خواہ او تاسو به پکې غلطي او خطا نه کوئ تاسو به کې تحریفات نه کوئ او تاسو به ځ خلق نه پټوئ نه د حفاظت زبند بس حفاظتي زبند بس حفاظتي چې وو حالي پښو تاسو پاراله چې دا وګوره ساتي دقه صحه حاله اغی پاکی آغا تحریفونا اکلل آغا غلطے پاکی اکلے آغا غزاننے پاکی لکل اکلان ٹول تورات انجیل ادا سکلو چیغی کی اوز دا اللہ خبر دیر کمی دی دا شکر دے چی اللہ رب العزت دا قرآن پا حق کی ویلیو چی زبا دے حفاظت کوم دا علمان تنده اوال اکڑه خواه کنی چه دینا بیلاس جوڑ کلیو دغه الله په خپل ذمہاره کې چې نه هم نزل ذکر پنه له له حافظون موږ نازل کړی دي موږ به حفاظت کوو موږ یې کې سکول شي د کې څوک څنګه شي کولای تا چې څنګه نازل شي او نقص به تر قیامت پوری او هغه کلمات او آیاتونه خو سکه چې زور زیر پکې هم نشي بدلولې کچرتا د کاتبنا کاتب کنه د کاتبنا چرتا غلطی شوی نا دومره ښکاری خلق یو ګوروتا دیسه چل کړي ته یو غلطی کړی دا د انعام ته په ځای باندې انعام تولی کړي ته ګور دې را د دې کپنه نبی قرآن ماخ لیکا دا کپنی غلطه ده بلکل خکار شي تا دا اللہ حفاظت تے نزکا چو معمولی غلطی با کہ اصرال دے یو بندن پا ناپویے باندے چو پوہ نشو خوزورا وزیر کے نادم رخ کاری چو اٹولا کبنی بدنام شی دا اللہ حفاظت کی دا قرآن نزکا دیکھ تغییر تبدیل نرزی ہوگی اگه تا جه تورات انجیل حواله کل کنه نزاوس اگه پاکی دزان نلی کلو کلو پتن لگی اس پاگی که چه دا اللہ کلام پاکی کم ده دی کلام پاکی کم ده خان بمستوح پیدو من کتاب اللہ دا پا سبب دادی چه دینا طلبو شو دا حفاظت دا اللہ دا کتاب چه تاسو بے حفاظت کوئیم نو حفاظت دغاو کنا چه خلقو تے ورسی بیانیه کی چکل پیغمبران بنو کنا وکانو علی شہدان او دی پدی تورات پاندی گواہان او دی پدی تورات پاندی عالمان او حفاظت اونکو اس قرآن دو خبری بیانی او دی امت تا اشار کئی چتا سو خوبا گورے یہود نسوارا بدنام ہوئے چیر ہوڑی را غلطی اکڑا تورات و انجیل ٹول رد و بدل کڑا گور دا سو ظلمی اکڑا اللہ رب العزت وی دا تا پوسو کئی چی دا اولی آو کن خبر خوب اولی کئی دا کن چه دا ولی دا سو کرل تا دا دو وجونا یو دا خلقنا یرا او بل خلقنا تما بس دا قدو خبری تا چه بهر قوم کی راغل ناغیب دا کارونا کئی دین سرخا اغیب دین بدلی لقبل طبیعت مناسب دا دو وجونا خوا ذکر قرآن دی امت توی چی امتا فلا تخشون ناسا وخشونی اللہ وی گوری دی خلقو نما یری گیم زمان یری گیم ولی که دی خلقو نو یری دینو دا غی خیال بساتے چی غیب پس خوش آلی گنو آگا کار بکویم لکه دین ولی نن روان شو دا ولی روان شو در دی وجه نا چی مولان یری گی دا خلقونه یری کنه ها کو په سنت عمل کوي کنه توبه توبه خیر به نه بیا ها استاد دوا دې ونکړه ما هوکړه وي څنګه دې وکړه په ګډه کې دې وکړه موږ هو انورې دو دته بیا وره کنه ها او کنه وره او تن بیا دې خیر نشته تا خو بابو سیب دے تا خو آجی سیب دے نباز آگئی آگئی نشی کولی چی خلق سوی نو آغا باکی خوا اعلان دے ونکو ما شم رک شوی دے بولی یا خود دے خام خواب ہے که تا بلی لار نشتا دے فلا تخشون ناسا وخشون تو خلقو تا ناستی چې خلکو تناست نو خامخا دا غي خخه وکه او هغه جانور دي او جاهلان دي هغه په دې سپويږي دا دین په دیروان شخه چې دا سه خلق لاس تراره چې هغه یریږي د خلکو نه مې یریږي الله وی د خلکو نه زمانه یریږي یوا ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا تمام کوي اسرم کوي بل چاته خلق ته محتاج کیږي خلق سرسدی الله وی زذر کوم زردی موارم پما باندې اعتماد کوا پما باندې توکل کوا خلق وتا له صدر کېږي ځان په خپل ټاکري وای تا له صدر کې الله ای ماخله زما پیدایتونه باندې دا دنیا لګان د قضوا مرزونه دی په عالم کې ښه یرا او تما بس زیر زه خراب کړی او ټول په مولانو کې راځه مشوي دا او بل یران دوکه بل څوک دومره نشته ښه لکه دای چې څومره یریږي توبه توبه بس دی وی چې رزق زمونږ د دی په لاس کې دی دې سیبانو په لاس کې دي صبح خرو او خرچي ډېر بس وې دي تناسو ها اکل اکل پکې داوم خبرو کې د ظلم چې لازم موږ رزق دې په لاس کې یې خزنو بدبخت وای الله رزق دې مواري په خپل لاس ته چې نه نو نرزقوب زه رزق در کوما بنده وتا له سذر کی نو ته یو یاره دی او تا ته نه تما وکړان الله وی زما دین دی خبره خراب کړ زما دین دی برباد کوم حق دی ښکارا نه کوم ولي زه یاره او زه تمه د وجه نه ښه ټول په دې یاري ښه چې هغه سوې نه هغه بکه ها پینځمن ته مخ کې په مسلمان استی داسي ها چیغی بیا شاشا تا نگوری سٹو ناولا خوگئے سٹو نای خوک شو جزانو تو بینزمین تمخ کرا دیو پر مسلح و ناس دیخوا او دعا با کیخ پوچھتا واتی آمین او کڈیر و توی چایر دا بیدتی و مکو پیغمبر نذکڑی صحابہ و نذکڑی وس لړشي عربو ته کها جو عمره کوي نو وګور تیریس کوي هغه چرزا سه आवाज کړل مکو کنه وی راځي امام ته نه مې وباسي اوس می لکار خشوې دي او گزار روانه ده او یکدا نکوم نو بیا مې وباسي تک مولان خډیر شي دي دا ګور دا یاره دا او دا تمه ده نو حق خبره څوک نشي کولی نو ها دا شرک نوم نشي اغسته بل ترسم رواج او دا بدعت نوم نشي اغسته بس قصه کوا ابراهيم عليه السلام قصه پکې کوا ها او دا غسي سليمان عليه السلام قصه پکې کوا قصه کوا ټیم پاس کوا الله وی درد خلق دین دی یهود نوم د دین په دی خراب شخه چغی د خپل زمانی بادشاہانو تکې نستو تغینه ټول مال دولت اسره کنو بس دین پاتې شنوخه الله دی امت ته ذکر ازو مرزونه یاد کړل چې فلا تخشوا الناس د خلق نم یریږي وخشونی الله وی زمانه یریږي نو عرص بسامی تاو تسوک نشی ویلسا ولا تشترو بی آیاتی سمنن خلیلا ما خلیز ما پا آیاتونو باندی دا دنیا لگا زما آیاتونو زکا نشی بیانو لے دعوت زکا نشی ورکو لے حق نشی خکارکو لے ولی پیسی پی اخلی کنا پلا تو چی پیسی پی اخلی نو تو اس خبر نشی کولی ولې دا نشوي لې چې سود حرام دي ولې هغه کوي کنه بیا بدل صدر کی تنش ویلې چې رشوت حرام دی او تګیاري کړه تنش ویلې چې جواری حرام ده دغه ستاسو مقتضیان ټول دغه خلق دي ښا ځانیر غړی نو کو دې نو بیا به تاسو سترګې راو باسي چې مونږ په دې نه واغستوي او حق خو دې ته وی چې چا کې یو عیب ویني نو بیانې به ولي چې دې واوري چې رستو شته توبه او باسي عمل صحیح تا دې لپاره کړه او چې تو یې لري چې را سينه کوم او بیا را تسوال جواب وکي چې لکه استاد توې ځان رضا او ګوري په ناظم آباد کې زمونږ امام شته نو بیا وس چل کې دا ټول کار په دې خراب دي نو ها پله باندې اعتماد نشته وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اغا سوکو چه فیصل نکی پاغی کتاب چه اللہ نازل کرده نو دا کافران دی باسوی طول دا اہلی کتاب دی امام شعبی وی نور وی قرطبی طول وی چونکہ باس داغی شورو دی نو دا داغی پا حق کی اللہ وی مخکې ذکر نه کړی چې احکام بیان نبیونا پیغمبرانو په دې فیصلې کولې حق پرست علماو په دې فیصلې کولې ښا او چې دې ته خبره پاتې شو نو دې د خپل ځان په فیصله کوي ښا په بل څه فیصله کوي الله وی چې قران دې پرې خوځو د الله قانون دې پرې خوځو او بل قانون پسې شو نو دا کفر نه دی ذاتی اهلی کتاب ته کافران وی ښا هغه څوک چې فیصله نه کوي پاغه قران پاغه قانون چې الله نازل کړی دی نو دا کسان کافران دي خو حکم عام دی قران ښا چا پورې خاص نه دی اهلی کتاب دی او قبل دی خو چې د قران قانون وتا ګران ښکار چنان دا ګران کار دا وسو کوي وای ښا دا نشي چلے دی په دې وخت کې دا نشي چلے دی ښا اذزان یې څه قوانین او سفرامین او څه ترامیم جوړ کړی دي او اباوی لګیا دي ښا هغه فیصله کوي او ځان یې تفعات جوړ کړی دي چې دا 302 دی دا 307 دی دا پلانې لري دا تاسو دي لا لم يحكم بما انزل الله رضی کی دو قسم یو داسی چې هغه کاروي چې زو شریعت فیصله نه منما ما کافر ده او چې داسی چې منم یې خو مجبور یې ما دبرینه مونږ ته اډر راځي وي چې داسه وکې نو مجبور یې نو نظر طبیع کافر نشی ویلی و ظالم و فاسق و طویلی چه رست و راضی خواه ظالم و فاسق و کتبنا علیهم فیها اللہی منگا اہلی کلیو فرز کلیو پدی اہلی کتاب باندی پدی تورات کی دا احکام ان النفس بن نفس چه نفس با قتلو لشی پا بدل دا نفس کی قصاص چا قتلو کو ناغبا قصاص کی کا غسلے دے کا خزر دے کا غلام دے کا ازاد دے پلائن بلائن سترگ بایستلشی پا بدلا دسترگی کی والانفا بالانفی پوز با کٹکولشی پا بدلا دا پوزی کی والعزن بالعزن غوک با کٹکولشی پا بدلا دا غوک کی وَالسِّنَّا بِالسِّنِّ غاخ بَيْسْتِلِشِ پَبَدْلَ دَغَاخ كِي وَالْجُرُوحَ قِسَاس اَنَّ النَّفْسَ سَرَ لَگِ خَا لِكَلِيُمُو پَكِي چِ زَخْمُنَ طُول دَبَدْلِي دِيم چې دې د قصاص فل اعضاء فل اطراف وینش. یو قصاص په نفس ته هم معلوم دي چې مخکې ذکر کړ، او دا قصاص په زخمونو کې دي، په چې پته لګي ښا څه زخمونه زاسي چې بالکل لکه دا چې ذکر کړو غوږ یې کټ کړو نو غوږ به کټ کی پوزا آخو سرگا دا معلوم دا، لاسو پا گوتا دا معلوم دا، اون یو دا سی زخمی چپا دی خیٹه والی ناوی کی خصاص نشی آوستی سنگ با آوستی دور کچ میچ با سوک کئی ٹک دا چی میڈیکل با کئی او ترقی دیر شوی دا اوغی باندازو لگئی چې دا چاړو دې دوره مزل کړي دوره، نو چې ته د دې قصاص اخلې نو ته به هم د دې نه زیاتې کمې نه کین، دا به زو کوي او تاسو پته ده هغه دې ته ګوري، نو دا وی کې قصاص نشي اوسته ځکه چې وی کې معلومات نشي کېږي، نو هغه بیا سه جرمانی یار سه چی او بهتره خبره خدا دا چه اللہ وی فمن تصدق بیم اغا چاچه اخن بخن اکلان او ظلم و سر شوی ده، وقت پری شوی ده، پوزتی کٹ شوی ده، اغا اخت شوی ده، عرض شوی خو بخن اکلا چه را بس کزو دن بدل و اخلم نسو چل بوشی نور نقصان بوشی انداشت دیر ده، بس مال ده اللہ دی عوض را کی زبا صبر کوما دا ډیره بهتره. اچھا او دې ته تصدق وی صدقه کني هغه څو ور کړی نه دی او جیب ته نه لاس کړی او لاوی چې نه چې معافي وکړه چې زه بدل نه اخلم او زه خپل زه هم معاف کوما، نو یې ډیر غټ خیرات وکړه او ان تصدق بی زګیا به سمې ویا نه یا با سر پیسی ویانا او خیرات اوکو اگر چاچ بخنو کلا پا دی دخپل جرم و دخپل زخم فو کفارت اللہ درد دو گناو نو کفارشوان اللہ بے گناو نو ماب کی خواه ذکر اللہ پا دیر دیر خوشحالی چی او بنده دی ماب کو یو بنده تا دی بخنو کلا اللہ رب العزتو ای ما پریدو ما سوک سکولی شی تما څوک نقصان کولی شي، ما ته څوک را رسي خو زما بنده دې کنه ته ډېر خپه کېږم، نو چې تا ته معافي وکړه کنه زه به ستا ګناهونه معاف کړم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، هغه څوک چې فیصله نه کوي په هغه قانون چې الله نازل کړی دی نو دي ظالمان دي. دا غزی خواه چوی خیمانو دیر زبردست و دیر خواه و مجبور ایو دباری نرابان دی زور دی، نو اللہوی کافر خواه تنشی ویلے گی خو ظالم خو باتویلی شکنن چسل ناستی نو استفاور کان دو دی جواب بیا قیامت کی کولی شی. ان انزلنا التوراة بشکم نازل کړو تورات فيها هدى ونور، چې باوی کې دوه قسمه اصلاح وان اصلاح د عقیده د ایمان ونور او اصلاح د احکام. يحكم بالنبيون الذين اسلموا فیصله وکړي په دغه تورات باندې پیغمبرانو د الله هغه چې مسلمانانو یهودیان ځان ته څنګه حق پرسوي دي خو اسلام نه قبول کړي راځوي چې موږ پیغمبران من دروغ وای کدي منل خو دي به اسلام قبول کړو کنه. للذین اذو ذا فسلیب کول یهودیان ول پر ربانیون ول احبارهم بیا ذین پس با فسلی کول حق پرستو عالمانو حق پرستو پیرانو بما استحفظوا من كتاب الله دا زکه چې د دینه طلب شی او چې تاسو به حفاظت کوئ د الله د کتاب وکانو علی شهدا او دی په دې تورات باندې عالمان فلا تخشوا الناس واخشوني ری خلقو مېریږي دی امت توي چې د خلقو مېریږي الله ای زمانه ویریږي خلق تاسو سره بس چلو کی صابد نواخلی ولا تشترو بیاتی زمنن قلیلا او ماخلی پایاتو نظما دادی پا پتاولو باندی دادی پا پریخوضلو باندی دا دنیا لگا چه زم آیاتو نام پریخوضا زم حکمو نام پریخوضا او دنیا هم اثرکلا مکوی دا دو مرضو ندی پا عالم کتا حق دادی وجه نپت شویو یرا او تاما ومن لم يحكم بما انزل الله وكسان هغه څوک چې فیصله نکي پاره قران چې الله نازل کړي یا د یری د وجنا او یا د تمی د وجنا فاولائک هم الکافرون الله اذا کافرون وکتبنا علیهم فیهم همغه فرض کړیو په دې بنی اسرائیل باندې په دې تورات کې ان النفس بالنفس چه نفس با وجلشی پا بدل ده نفس کی والعین بالعین سرگ بستلشی پا بدل ده سرگ کی والانفا بالانفی پوز با کٹکولشی پا بدل ده پوز کی والعزنا بالعزن غق با کٹکولشی پا بدل ده غق کی والسن بالسن غاخ پا بدل ده غاخ کی والجروحا امون لکلیو چه زخمون سمر چی دی قصاص دا دا بدل لکھا دا تورات خبر ہے نقل کرا چلی ویدا ما تورات کی لکھنی ٹھیک دا خو مونگ لے مونگ تحصیل نقل کرا دا دید پارا چدا سنگ پا تورات کی انو پا قرآن کی عمرالو ناگی کو چی پی عمل کاؤ نو پا تورات بے عمل کاؤ مونگ چی پی عمل کاؤ نو قرآن بے یادو کسو کوئی چې دا تاسو ولې دا سکوي يهوديان یې مونږ وینا دا قران کې راغلي دي نو زه کپی مونږه عمل کوم اورځې په نه دې کله کله یو خبره قران ذکر کی ته تورات انجیل خرات پیو کی نو بس ختم شو ها اوبه دې خرات نه دې کړه ها نو دا زمونږ د پاره شریعت شي کنه ومن تصدق بیم اگر سوکو چه بخنه اکڑا و مافیه کو دقا اقپل نقصان و اقپل زخم هو کفارت اللہ درد دو گناونو کفارتا ومن لم يحکم بیمان دللہ اگر سوک چه فیصله نکی پاگی قرآن چه اللہ نازل کرده اولائی قوم الظالمون ندقا خلقا ظالمان هم دیم کافرانم دی ظالمانم دی